राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 सितंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम नवद्वंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मनम प्रपन्न पारिजाताय धोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतम देवम कर्णसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित नवनीलदाभात पीतांबराधरुणबिंब भरागरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात वरम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु संकमलेव नमः महात्मव्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। कल रामायण का पाठ होने जा रहा है तो रामायण का पाठ कैसे करें, किन किन बातों का ख्याल रखें, इसके बारे में अगर आप प्रमाण और व्यक्तिगत क्या क्या बातों का ख्याल रखें, वैसे आपके मन में कोई बात 9 दिनों तक हो सके तो करना ही नहीं, उस साथ एक बार भोजन करे, नीचे शयन करे, मौन रखे, नाम जब हरदम होता रहे 9 दिनों तक मौन रखे तो बहुत बढ़िया चीज है। राम नाम राम जप सीताराम सीताराम राम राम राम राम जो अच्छा ये जब करे भगवान का ध्यान करे, ये एक अनुष्ठान है, समझ से मिला हुआ एक अनुष्ठान है, इस वास्ते खूब प्रेम से इनमें लंग सम्मिलित हो जाए। 9 दिनों उतर मौन ध्यान करे बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो थोड़ा बोले तो नारायण। भगवान में मन कैसे लगे, मन लगाने की बहुत इच्छा है और इधर उधर मन भाग जाता है, क्या नाम लो तो दाम को देखो गिनो, अंगुली से नहीं माला से नहीं ऐसे ही गिनती रखो, नाम जपते हुए नाम कितना हुआ, नाम एक नाम दो नहीं हो नहीं मन से दम नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे मन से याद रखो, मन पूर्वक 100 बार एक हो जाए तो एक माला में भी आधा घंटा लग जाए तो कोई हर्ज नहीं, पर एक भी नाम बिना सुना न जाए, कानों सुना बिना न जाए, याद रखो मजा लगाना बहुत बढ़िया उपाय है, उत्तम उपाय है। और उपाय कई है परंतु यह बहुत बढ़िया उपाय है, भगवान को सामने समझ लगे आधे अंग में 54 नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान ने कहना पड़ा वो राम राम राम राम राम राम राम राम 100 बने 100 बने 108 ऐसे मान दे मन लगाने का उपाय है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। और कोई आप बढ़िया सी बात बताए, बढ़िया ये मन में संयम रखो सब तरह का ही, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, स्वयं तरह का नियम अनुष्ठान अनुष्ठान है, नौ दिनों का अनुष्ठान है। सामूहिक पाठ का मातम ज्यादा है, अकेला पाठ का मौका मिल जाए, पर समुदाय के पाठ में साथ में मौका कभी कभी मिलता है। तो सब भाई बहन अगर हो सके तो एक बात बताता हूँ, आप अपने पास ध्यान देखें, ध्वनि आ रही है वो भगवान भी आ रही है, भगवान पाठ कर रहे हैं हमारे साथ में, हमारे साथ में वह जो ध्वनि है, मैंने ध्वनि ने भगवान ही समझे, और ध्वनि में बड़ी ध्वनि मिला करके पाठ करो। एक एक भाई एक बहन ऐसा करे बहुत अच्छा रहेगा, पाठ मात्र में वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है, भगवान है, भगवान है। ऐसे पाठ में अगर यार करो बहुत बढ़िया पाठ होगा, बहुत उत्तम पाठ होगा, बढ़िया पाठ होगा। जितने भगवान की याद ज्यादा रहे वही बढ़िया चीज हो जाएगी। नाम जप करो, पाठ करो, जप करो, पूजन करो, स्नान आदि करो, तो भगवान को ज्यादा याद रखो, भगवान के चरणों का जल है उनमें स्नान कर रहे हैं, भगवान है कृपा से हरदम भगवान तब सत्संग में जाओ तो भगवान तो जाते हैं, जान जाओ घर में भगवान ही तरफ है, घर भगवान का है और भगवान ही तरफ जा रहे हैं हम, ऐसा विचार करो, मन आवो तो ही भगवान ही तरफ, जाओ तो ही भगवान ही तरफ, तीर्थ में जाते हुए मर जाए तो कल्याण होता है, आते हुए मैं तो कल्याण नहीं होता, क्यों आते हुए चिंतन घर का होता है, जाते हुए कल्याण चिंतन भगवान का होता है, तो अपने आने में भगवान के सामने, जाने में भगवान के सामने, तो कभी सब सोची हो जाए, भगवान के लिए जा रहे हैं, भगवान के घर में जा रहे हैं, सत्संग में जाओ तो भगवान ने आवे तो जिनमें कमरे में ठहरा है वही भगवान का है, आपका नहीं है, कोई कमरा आपका नहीं है, भगवान का, भगवान के घर में ठहरे हुए हैं, बहुत बढ़िया चीज है। आवे तो भगवान है सामने, जावे तो भगवान सामने, क्योंकि कमरा कोई आपका है नहीं, ये भगवान के हैं सब, भगवान है गांव में बैठे रहे हुए हैं, भगवान है काम करते हैं। पाठ चलते समय कोई चौपाई छूट जावे, मन इधर उधर चला जाए तो चौपाई, तो वो तो भाई नारो पाठ करे अपना, इनमें ख्याल रखे, छूट जाए तो जब इसमें जय सियाराम जय जय सियाराम हो उस समय पाठ, जो पाठ छूट गया उसको याद कर, और अलग पाठ है तो और बढ़िया, एक विश्राम यहाँ किया वही विश्राम घर पर कर ले, पहले कर ले पीछे कर ले, बहुत बढ़िया दो पाठ हो जाएंगे, जहां तक मैंने छूटे नहीं, जमा याद जाए तो में भी श्वास लेते में छूट जाए तो पूरी करे बने, जय श्याम हम कहते हैं पूरी कर ले पाठ, और पूछ व्यवस्थापकों ने विचार किया कि जो नए पाठक आ रहे हैं अभी पाठ करने वाले वो थोड़ा आगे बैठे और अपन पुराने सत्संगी वो पीछे बैठे, ऐसा विचार किया आपकी, ये बहुत बढ़िया है, पुराना सत्संग है, पुराना है कम मानते, हमसे प्रयत्न मानवा। आप रोजा सत्संग करते हो, मैं भाई आए बैठा, बढ़िया बात है, पर देवड़ा पर जाए रोक ले, या बढ़िया बात नहीं है। देखो एक सिद्धांत है, जितना ही अपने आराम का त्याग करोगे, अपनी सुविधा का त्याग करोगे, तो वो पाठ बढ़िया होगा। स्वार्थ का त्याग, सुविधा का त्याग, ये त्याग ही चीज बढ़िया है। ये जो काम करने का है त्याग, उसे बढ़िया ऊंचा है, तो ये त्याग है। त्याग हमें जहां जाते हैं वही नए भाव पहले आ रहे, नए आदत ही छोड़ दो, आदत ही कह नए भाव बचाओ, बहुत बढ़िया चीज है। सदा वास्ते पांच वास्त है ही हर समय। हमारे कई गए सज्जन थे ऐसे सत्संग में, जो सब आ गया पास में बैठे हो, भीड़ भी ज्यादा, तो एक बार बैठा चुप कैसे धीरे उस बार आराम से बैठे, मैं उठ जाऊं तो आराम से बैठेंगे, भीड़ भी ज्यादा, तो पास में मालूम नहीं किसी को, अपने चुप कर पीछे बैठे। हरेक आराम त्याग करो, त्याग करो स्वार्थ का त्याग। आगे से ज्यादा लाभ नहीं होता है, आगे दूसरों को बचाना लाभ होता है। सब जगह त्याग की महिमा है, त्याग की, त्याग शांति का अनंत है, त्याग शांति अनंतरम, अंतर नहीं पता, त्याग किया शांति मिली, त्याग शांति अनंतरम, अंतर नहीं पड़ता है। अपने त्याग स्वयं सुख सुविधा है, दूसरों के लिए बहुत बढ़िया। हरेक विषय में पाठ पूजन सत्संग और बहुत कम आदमी से है बेचारा चाहे पहले यहां से बेचा दो, स्वार्थ का त्याग सब जगह अच्छा है, सब जगह स्वार्थ है, आराम है, सुविधा है, इसका त्याग किया जाए और हमको लिए तो और बढ़िया, और त्याग हो तो और बढ़िया, सुख सुविधा और हम होते हो। रेल थोड़ी ठहरती है, वो तो मैं भरूं में लड़ाई हो जाए, दोनों देरी हो जाए, दोनों देरी तो बनने में तो आग ठहर देगी। अरे मैं वर्षा हुई, एक कहानी आती है, कहानी वर्षा हुई तो जो चलने का रास्ता है ना, वो जम जाती है, तुम जब सड़क जमाते है ना ऐसे चलने के रास्ते में भी फिर जमी जाती है, तो पानी वहां जम गया और जगह तो सोचना हो गया। तो दो हरण थे, हरण दो रहो तक्यो न दिखे पार्थी लगो न दिखे बाण मैं तो पूछू है श्री कृष्ण त्याग प्राण। ये हरण जो मजर है और मरिया कैसे कोई पार्थी दिखता नहीं कि जिसे मरा हो लगे न दिखे बाण मान लगा कोई भाव को नहीं थको न दिखे पार्थी लगे न दिखे बाण मैं तो सुख हूँ है शरीर ये किस्मत त्याग प्राण ये मजा कैसे क्या जल थोड़ा नेहा गणा लगा प्रेम का बाण तू भी परते बड़े ईश्वर त्याग प्राण तू पहले मिले इतने पंच हो गया कैसे बढ़िया बात है तू पहले बात है आराम रहती है। एक गांव की बात है दो छोरा थे दो छोरा खेलते थे पानी था थोड़ा तो पानी में खेलते थे तो खेलते खेलते पड़ गया बड़े उम्र उम्रदारे दोनों हाथ दिया मित्र के हाथ पर उसे दिया उस मित्र के हाथ दिया दोनों पड़ गया था पड़े थोड़ सो मर गया दोनों क्यों वो मैं उठू वो मैं उठू दबाया उसको दोनों मर गया इस तरह से दूसरे के लिए हित के लिए काम करे ये अच्छी नहीं है चीज पर दूसरे के हित के लिए वो तो बढ़िया चीज है। अपना हित मैं उठ जाऊं तो मैं उठ जाऊं उठे कैसे हाथ तो उड़ दिया वहां उसका हाथ उस पर दोनों मर गए तो स्वार्थ में आप बताते स्वार्थ से ऐसे आए तो होता है दोनों मर गए पानी थोड़ा सो पर ऊपर ऊंधे पड़ गया मर गए दोनों तो स्वार्थ का त्याग करके तो उसमें हित करो तो पे सुमारे लगा प्रेम का पानी तो और या है तो कोई चौकी आपने मन में कोई बढ़िया बात आई वे कई लोग आया है नया उपवास करते है कोई 9 दिन में फलाहार करते है एक बार जितना संयम होता है दूसरों का हित होता है उतना फायदा होता अपना संयम दूसरों का हित दूसरे आराम से बैठे दूसरे ठीक हमारे सत्संग में आने वाले में ये बहुत बड़ी कमी है आप अगाड़ी बैठे आप करे जाओ नहीं या पहले बैठेंगे या नई जगह है औरों को पहले मिले प्राय ये स्वार्थ का त्याग है बड़ा कठिन पड़ता है चीज बढ़िया है ये जो विचार आज सुनाया है कि भाई नए आदमी वहां बैठे हो नए आए हैं बहुत बढ़िया चीज है बहुत उत्तम चीज है त्यागा शांति अनंतरम भगवान के विषय में त्याग है बढ़िया है दूसरों को मौका दिया जाए सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ये मन बात हो बहुत फायदे की बात है। जो सत्संग सुनते हैं सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका हित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाव, किसी को दुख ना हो। बड़ी बड़ी सेवा है, ये सेवा है, खत्म नहीं है ये सेवा होगी। सब सुखी हो जाए, सब भगत हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबको भगवान की प्राप्ति हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कस नाही। पर हित बस जिनके मन माहे, जिसके मन में दूसरे का हित करना है, तिनका जग दुर्लभ कस नाही। जग में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब चीज मिलती है, परंतु त्याग मुश्किल होता है। दूसरे को मौका दिया जाए वाले को बहुत बढ़िया। ये बात है, सदा वास्ते उम्र भर के लिए है। कोई कोई पुरुष ऐसा स्वभाव है, बहुत कम है। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबको प्यारा लगे। ये बात है, अपने स्वार्थ का त्याग करे दूसरों के हित के लिए, बहुत बढ़िया बात है। उम्र में ही पर हित सारे से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा मस नहीं अधम आई। पर हित सारे से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधम आई। रामायण में ऐसे रत्न है, रत्न सब पर है तो वर्ष दिन के मन माही, दिन का जग दुर्लभ कर नहीं। पर है तो सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अरे माही। कितनी बढ़िया बात है, जिसके मन में दूसरों का हित भरा हुआ, सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब भगवान के प्रेम बन जाए, सर्वे भगवान दसों के न्याय, सर्वे संत नया निरोग हो जाए, सभी सबके मंगल ही मंगल होता है, आनंद ही आनंद हो रहा है। आजकल के जमाने में एक बात हो रही थी आपस में कि ये धनी आदमी है, ये धनी आदमी ने धनी इकट्ठा कर लिया है। कई आदमी की इच्छा होती हो धनी इकट्ठा कर लिया है, तो ये सब निर्दिन हो जाए। तो एक भाई बोला कि भाई भावना ही भावना करो, तो उल्टी भावना क्यों करो, सभी धनवान हो जाए, सभी धनवान करो। धनवान निर्धन हो जाए तो ठीक रहेगा, निर्धन से धनवान हो जाए। भावना ही करनी है तो फिर देख देते क्यों रहे हो, और जीवन की भावना ही करो। बोटो में महाराज मरे इधर जावे नहीं, इधर जावे एक जगह की बात है। शरण जयदाद हो सामने था एक होश वाला, और अठे दिन से लोगों ने कहा था आप उठ जाओ, आप उठ जाओ, उठ गए। फिर सब इकट्ठा हो गया कि मेरे को वोट देने वाले हैं उनको वोट दे रहे वोट वाले उसको वोट देना है मेरे को वोट देना सब उनको देगा अशेर जी बात है तो मेरे को वोट देना चाहिए उनको दे ईर्ष्या होती है वह द्वेष होता है छेड़ देने आप आ गए वोट देना था तो ऐसे पुरुष भी होते हैं मेरे को जो मेरे को वोट देना चाहते हैं वे सब ऐसे हमारे प्रतिपक्ष ही उनको दे हिम्मत नहीं होती ऐसी जब बांगड़े जिले में अखबार पड़ा हुआ था तो गीता प्रेस में कई जगह कोई 125 जगह कंत खोल दिए जब 2 घंटा कीर्तन करो और चावल ले जाओ चावल ही खाते उन्हें पैसा नहीं चावल ले जाओ तो शेर जी देखने वास्ते गए एक जगह ठहरे तो शेर जी बंगला भी बोलते थे जैसे मारवाड़ी में है मेरी मारवाड़ी हो जाए तो सबने महिमा की आपने जिले को जिला दिया जिले बात को आपने जला दिया करते शेठ ने उन्होंने कहा कि देखो आप सुनो ध्यान देकर हम मारवाड़ से आए थे जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो मारवाड़ में यहां बंगाल में आकर के हमने रुपये कमाए मेरी पे तो आप गई है मेरे पे सब खर्च नहीं किया है वे खर्च करते हुए हमारे पंडित क्या है आप गई आपको दिया हमारे तो मारवाड़ लाए नहीं थे यहाँ कमाया सब आप घर में तो हम आगे झूठी महिमा करते हो आपका पैसा भी पूरा नहीं दिया है हमने उसने छोटे भाई थे हरिकृष्ण जी तो 125 जगह गंद हो जाएगा कि क्या विचार किया कब तक विचार है कितना खर्च करना है तो वे बोले कि मांगना माने जैसे घर ऐसे हमारे वहां तक हरिकृष्ण जी बोले बात है हरिकृष्ण जी बोले बात मानो कितना खर्च विचार है कि जो मांगने वाली दशा है वह समान हमारी दशा हो जाए यहां तक ये विचार किया शेर जी नहीं शेर जी ने भाई यही सुन जी शेर जी बोलता है हरे कृष्ण प्रेम से ऐसे ही भाई बोलते जमाने में प्रेम भरा हुआ है इस तरह बाबू ने उनका ये सत्संग है सत्संग का श्लोक यह सत्संग है हम तो आ बैठे बीच में शर्जिंग किया हुआ सत्संग बनिया जाति बहुत स्वार्थी होती है उस जाति में परमात्मा ऐसे बहुत मामूली मानी है शेर ने कहा मामल नहीं गया है स्वार्थ जाति ऐसी है उनमें भी था उपवास हेतर सब पासे गोदिया जीमा हुआ सब करो नई नई चीज नहीं है, समझे आ गया ना। जो बोले नहीं समझे उसे माँ भाई दे मारवाड़ी दुकान, माँ भाई मारवाड़ी मारवाड़ी बढ़िया बहुत स्वार्थ है। उस जाति में पैदा होकर उस जाति में त्याग पैदा गया जो कहता हो मोल में छेड़ दी भाई जी कई बारों के देखो तो बदल करूंगा छेड़ने कहा तो उपकार का भगवान ही कर सकते हम क्या करें। भगवान की बातों का प्रकार प्रचार भगवान की कृपा से होता है। तो सेठ जी ने कहा कि देखो भगवान का प्रचार भगवान की बातों का प्रचार भक्तों का काम है, भगवान का काम नहीं है। ये भगवान का काम है, ये भक्तों का प्रचार है। कनवा सत्संग हुआ या गर्म बना हरिद्वार में कुंभ था, कुंभ मेरा बहुत बहुत घटा तो कसंग कनवा से सत्संग किया। वो भाई जी आप यहां बांटा बहुत बहुत नहीं आए, अब मैं भजन करूंगा। छेड़ देने का जाओ भजन करो, भजन करो काम दूसरों को रहो। भगवान की बातों का प्रचार करना भक्त का काम है, भगवान का काम नहीं है। भाई जी बस आ गए ऐसी बात है, सिर्फ कई बात है। मैं जब नहीं आया था ना मैं जब आप कहते आपका शेर जी का नाम होता आप कहते मेरे बाद में शेर जी नाम आया। शेर जी मारो शेठ कोई धनवान नहीं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ का अर्थ श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ। इन भाव से कहते हैं शेर जी, सब लोग शेरदी करने गए। तो श्रेष्ठ होता है त्याग से, त्याग से श्रेष्ठ होता है। साधु में देखो, ब्राह्मणों में देखो, वैश्य में किसी जाति में जितना त्याग होगा उतना ही ठीक होगा, उतना ही हित होगा, दुनिया का स्वाभाविक हित होगा। त्याग शांति अनंत रव गीता कहती है। टाइम हो गया भाई, रामायण पाठ में वेशभूषा के पेंट पहन के आ जाएं क्या? किसी ने पूछा रामायण पाठ में वेशभूषा धोती कमीज पहन के आवे या पेंट भी पहन सकते? तो बात तो ठीक है, कोई बात नहीं लगा अच्छी बात है। मन धोती पहननी सीखो तो सही, मैं तो चोटी धोती से छोटी कहता हूँ, चोटी धोती दो बात है मेरी, छोटी नहीं रखते सत्संग माते छोटी नहीं रखते। धोती यहाँ मिलती है, गीता भवन में धोती मिल रही है यहाँ तो, और चोले भी मिलते हैं यहाँ, वो पहनने वाले कमीज भी। सुनाओ भाई सुनाओ, पहनने वाले भी पहनाने वाले भी मिल जाएंगे बोल रहे हैं क्या? पहनाने वाले धोती पहन सिखाने वाले भी मिल जाएंगे, धोती भी मिल जाएगी चोला भी मिल जाएगा। अरे धोती मिलती है क्या भाई? अच्छा नहीं मेरा गो तू मिले सब मिला